raad geven. Raadgevers aan Dam. Gespecialiseerd in vergromen van aluminium motor- en auto-onderdelen. Garantie op alle vergromen en verzinkwerk. Telefoon 075 162 568. Zwart op wit, garantie bij. Raadgever. Raadgever. Zandam.